Восеньскі тост, настроя, індыгавы вечар, вохрысты каштан і я, з пляшкаю цёмнага віна, якую мы вып'ем за тваё цела. Спачатку за яго высокі гемаглабін і спачын мікробаў, што аддана служыць дзвюм на год традыцыйным ангінам. Потым за яго садовыя сцежкі, вантурныя альтанкі, дзе дазваляецца гаварыць выключна шэптам, потым за яго імжыстыя хрызантэмавыя раніцы і небяспечныя дзённыя пілігрымкі, за яго скрутныя віры, падступныя затокі і затанулыя ў іх караблі з вядомымі адной табе мужчынскімі імёнамі, за канстанту яго экватару і ягоны нулявы мерыдыян, праведзены праз дзве плямкі з разраду асобых прыкметаў, за сусвет твайго цела і непрадказальнасць арбітаў яго населеных гуманоідамі планетаў і пустэльных астэроідаў, за яго сузор'і туманнасці, што існуюць у інфрачырвоным і ультрафіялетавым спектрах, за жнівеньскія знічкі, за гаданых грахоўных жаданняў, за... Сёння надарыўся першы прымаразак, і ў кампаніі каштана і вечара я п'ю за тваё цела.